حدیث از امام رضا علیه السلام است، اگر شما به یک ثروتمندی به خاطر ثروتش سلام کردید، درجه ای از شرک داری. اگر دو نفر در کنار شما بودن، یکی قدرتمند یکی معمولی، شما در سلام و علیک و احوال پرسی بین این دو نفر به حساب قدرت و ثروتشون فرق گذاشتی، به همون درجه مشرکی. چرا؟ آزادگی از تعلقات نداری. تو به خاطر ثروت طرف مقید شدی، به خاطر قدرت طرف مقید شدی. آزادی دین این است، ما سرسپرده به خدا شده ایم. اون که خدا میگوید به پذیر، خدا میگه دست پدر رو ببوس چشم، پای مادر رو ببوس چشم، در مقابل حق گردنت از مو نازکتر بشه چشم، اما در مقابل ظالم کونو للظالم خصما وللمظلوم اونا چشم. به اذن تو که به من این آزادگی را داده ای، در مقابل ظالم می قرم، اندکی سر تسلیم فرود نمی آورم، اما در مقابل مظلوم اونچنان به حمایت او برمی خیزم. نمونه شاخص بارز آزادش وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام در میدان می غرد، شمشیر می زند، خم به ابرو نمی آورد، زره او پشت ندارد، ولی وقتی در مقابل این خبر قرار می گیرد که خلخال از پای یک زن یهودیه در دورترین منطقه حکومتی او به زور کنده شده، اشک می ریزد، گریه می کند، می لرزد، منبر می رود در مسجد کوفه و به مردم می گوید اگر از این قصه بمیرید، جا دارد به یک زن در منطقه حکومتی ما ظلم شده است. این آزادگی است.